C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gözlerinin yedi rengi hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar babozumunda şarabı ah senin gözlerinden içti. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı, bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre, çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendiği yerde başla, yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendiği yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Günaydın sevgili dinleyenler, merhabalar. Radyo Havan'dan C vitaminindesiniz. Yaklaşık bir saat sürecek programımız bugün Eşref Vakti ile merhabasını verdi. 10 Mayıs Cuma sevgili dinleyenler, sesimizin ulaştığı herkese merhabalar. Evet, bu sabah da yine gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağım ama önce hava durumu tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyılarıyla Marmara'nın kuzeyi dışında tüm yurtta görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, İzmir'in kuzey çevreleriyle gece saatlerinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa haberiniz ola diyelim. Marmara bölgesine hemen geçelim. Parçalı ve çok bulutlu Bilecik, Bursa, Yalova ile Balıkesir, Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin güney çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Zaten sabah uyanınca gördük galiba, değil mi? İstanbullular olarak iş yerine yine sisli puslu bir havada geldik. Gerçi hani böyle erken sıcakların gelmesindense birkaç arkadaşım öyle diyor. İyidir iyidir böyle gitsin birkaç hafta diye. Sanıyorum önümüzdeki haftanın ortalarına kadar böyle devam edecek sevgili dinleyenler. Sonrasında sıcaklar aniden bastıracak. Bu yaz sıcak geçecek haberlerini herhalde iki hafta boyunca verdiğimizi unutmadınız sizler de. Dolayısıyla bu havaların biraz kıymetini bilelim. Öyle değil mi? Neşeliyiz. Neden bugün cuma? Hafta sonu geldi. Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Sonra gündeme geçeceğiz. Her gece yatağımda aklımda neler neler. Ne kadar çok acı var Allah'ım, berbat yine haberler. Ne olur kuvvet ver, anlamam için. Aşka şükredelim dedi. Sezen Aksu'dan dinledik. Efendim gündemden başlıklar. Önce Erdoğan akil insanlarla buluştu başlıklı haberle başlayalım. Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde akil insanlar heyeti bölge başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat süren toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolmabahçe'de 7 saat sürmüş toplantı. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Turizm Bakanı Ömer Çelik de katıldılar. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantıda heyet bir aylık çalışmalarını ve sürece yönelik halktan aldıkları tepkileri Başbakan Erdoğan'a aktardılar. Toplantı öncesinde ise Dolmabahçe Sarayı önünde protesto gösterisi vardı. Giriş kapısı önünde toplanan gruptakiler çeşitli sloganlar attılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Akil İnsanlar buluşması öncesinde Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin bulunduğu bölgeye gitmek isteyen ikisi kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Polis arkadaşlarının gözaltına alınmasına engel olmak isteyen grubu biber gazıyla dağıttı diyor haber. Evet, Erdoğan akil insanlarla buluştu dedik. Bu ilk haberimizdi. İkinci haberimiz ise Arınç'tan çekilme yorumu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK'nın çekilme sürecine yönelik yaptığı açıklamada "Cehennemin dibine gitsinler, çekilmelerine sevinmemiz gerekmez mi?" ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK'nın çekilmesine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu. Cehennemin dibine gitsinler dedi. Bu haber de bugün hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer bulmuş. Koç Üniversitesi'ni ziyaret etmiş dün Arınç ve öğrencilerin sorularını yanıtlamış. Gelen bir soru üzerine çözüm ve çekilme sürecine de değinmiş ve şöyle devam etmiş sözlerine. "Önce siz silahınızı bırakıp eylem yapmaktan vazgeçeceksiniz. Geçtiler, 5 aydır eylem yok. İkincisi, Türkiye'deki silahlı unsurlarınız yurt dışına çıkacak. Silahlarıyla birlikte veya silahlarını bırakıp gidecekler. Şimdi o başladı veya başlıyor. Niye gidiyorsunuz yahu? Daha karpuz kesecektik deme imkanımız mı var? Cehennemin dibine gitsinler. Gidiyorlarsa buna bizim sevinmemiz gerekmez mi? Şehitlerimizin yasını tutalım ama her gün bunları söyleyerek alacağımız hiçbir nokta yok. Özgür, birlikte kaynaşmış bir ülke olarak etnik farklılıkların bir zenginlik olduğu, 1000 yıldan beri bu topraklarda birlikte yaşadığımızın bilincine varacaksak, bundan sonra silahlara veda edilecekse silahlar sussun, artık siyaset fikirler konuşsun diyen bir adama sen böyle deme, eylemlere devam et diye talimat ver diyecek halimiz mi var? Geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Çok daha güzel günler göreceğiz. Güneşli güzel günler" diye bitirmiş sözlerini. Evet, Nazım Hikmetre'nin dizeleri ile son vermiş konuşmasına Bülent Arınç. Arınç'tan çekilme yorumu da yine bugün haber sitelerinde yer buldu. Öte yandan CHP ve BDP de destek verdi. Kamuda türbanın önü açılıyor sevgili dinleyenler. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını Haziran ayı sonuna kadar sürdürme kararı almasının ardından kamuda türbanın önünü açacak düzenleme konusunda 4 parti arasında uzlaşma sağlandı. AKP'nin fiili uygulamalarıyla birçok kamu kurumuna türban sokulurken bu konudaki yasal engeller de kaldırılıyor. Kısa süre önce vekillere ömür boyu büyük kıyak sağlayan düzenleme üzerinde anlaşma sağlayan AKP, MHP, BDP ve CHP şimdi de kamuda türbanın önünü açacak düzenlemede uzlaştı. Vatandan Şebnem Hoşgör'ün haberine göre Anayasa Yazım Komisyonu'nda CHP çekincesini kaldırınca 4 parti hiç kimsenin dini inancının gereklerini yerine getirmekten men edilemeyeceği hükmünde uzlaştı. 4 parti şu fıkrada anlaşmışlar: hiç kimse ibadet, dini uygulama ve törenlere katılmaya, dini inanç, düşünce ve açıklamaya zorlanamaz ya da bunları yapmaktan men edilemez. Dini inanç, düşünce kanaatlerinden ve inancının gereklerini yerine getirmekten ya da getirmemekten dolayı kınanamaz, suçlanamaz ve farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Evet, daha önce CHP men edilemez ve farklı muameleye tabi tutulamaz ifadelerine karşı çıkmıştı. CHP Rıza Türmen tarafından temsil edildiği önceki günkü toplantıda bu çekincesini de kaldırmış sevgili dinleyenler. Durum budur. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını Haziran ayı sonuna kadar sürdürme kararı almasının ardından türbanın önünü açacak düzenleme konusunda 4 parti uzlaştı. Bize bakan spiker hafifletici nedendir külliyatımız içinde. Sıvışır gider, sıvışır baba, işi var gider. Eriyor Leyla, eriyor Leyla, eriyor Leyla, eriyor Leyla. Eriyor Leyla. yalancın olursun. Kafam açıstın Leyla'm olsun. Düşüne düşüne harlandı salim efkar. Şakamdaki gülüm bir dikeni kadar öldürücü bakar gözlerin Leyla. Şapkamdaki gülün bir dikeni kadar öldürücü bakar gözlerin Leyla. Şapkamdaki gülün bir dikeni kadar öldürücü bakar gözlerin Leyla. Şapkamdaki gülün bir dikeni kadar öldürücü bakar gözlerin Leyla. Mafyatik romantik dedi. Luxus'tan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerimizle. Müziğe şimdilik virgül koyuyoruz ve Belçika polisinden ışığa sorgu başlıklı haberde şimdi de sıra. Tiyatro ve sinema oyuncusu Kenan Işık'ı tanımayanınız yoktur herhalde. Belçika'ya girişi sırasında sınır polisi tarafından sorguya çekildiğini söyledi. Brüksel Kültür Günleri çerçevesinde konuşmacı olarak davet edilmişti Kenan Işık. Belçika'ya giriş yaparken sınır polisi tarafından Türk ve Müslüman olduğu için uzun süre sorguya çekildiğini söyledi. Işık, ben girdiğim zaman beni yarım saat nezarette tuttular dün. Yani Türk'üm diye, Müslüman'ım diye belki. Niye geldin, nereye geldin, nerede kalacaksın diye soruyorlar bana. Niye geldiysem geldim, sana ne? Parkta yatacağım belki. Adam sinirlendi ben böyle deyince. Mecbur muyum sana kalacağım oteli söylemeye? Belki gideceğim, beğenmeyeceğim o oteli, başka yerde kalacağım. Yani bu antidemokratik ve faşizan bir şey, biliyorum ve polisin böyle bir gücü hala var buralarda. Bunun hakkından gelememişler. İnsana saygıları yok, ayrımcılar ve ırkçılar. Bu bizde, yani kadim Anadolu toprağında olmayan bir şey. Sen şusun, sen beyazsın, Arapsın, sen Kürtsün. Oldu tabii belki, Allah kahretmesin, bir dönem ama fıtratımızda bu yoktu ki. Biz bütün insanlarla barışık olan bir halkız. Çünkü Anadolu coğrafyası, toprağı bize binlerce yılda bunu öğretti. Ben buraya geldiğim zaman beni bir sanatçı olarak nezarete attılar. Justin Bieber polis kontrolüne bile girmedi diye konuştu. Batı'nın aslında o kadar gaddar olmadığını ve onları da tanıdıkça başka türlü düşünmeye başladığımızı anlatan Işık sözlerine ise şöyle devam etti. Bir yandan da tanıdıkça adamları diyorsun ki ya adamlar haklı, belki de beni sadece yarım saat değil 24 saat nezarethanede tutsalar da belki de hakkı vardır falan diyorsun sonunda. Kim bilir başına neler geldi adamın, sadece ben değil ki, biri kaçak giriyor, diğeri hırsız. Yani aslında bizim kültürümüzde yabancı elde kendini, ırkını, milletini ve kavmini mahcup duruma düşürmek yoktur. Bazı kusurları biz kendi aramızda işliyoruz ama buralara getirmemeliyiz. Ancak burada da oluyor. O zaman beni de nezarethanede tutuyor işte adam. Niye beni nezarethaneye atıp benim özgüvenimi yenmeye çalışıyor Belçika polisi? Niye beni itibarsız hale getirmek istiyor? Belki de benim sahip olduklarıma sahip olamadığındandır. Adam Anadolu gibi bir cennette yaşıyor. Çok da keyifliler, çok mutlular. Adamlarda Bodrum diye bir yer var. Gittim dibim düştü. Bizde yok. Yukarıda bir deniz var. Yemyeşil, güneş yok diyor. Ve belki de beni onun için atmıştır içeri. Ne bileyim. Adamları kötülemek için söylemiyorum. İyi tarafları da çok hakikaten. Ama dilimin döndüğünce, aklımın aldığınca bir hakikati, benim hissettiğim bir şeyi anlatmaya çalışıyorum ki yanlış da olabilir, yanlışsa beni bağışlasınlar demiş Kenan Işık efendim. Evet, bu konuşmaların üzerine söz alan bir gurbetçi ise siz yine iyisiniz, sadece burada bu muameleyi görüyorsunuz. Biz Türkiye'ye gidince de aynı muameleyi görüyoruz, hem burada yabancıyız hem kendi ülkemizde demesi üzerine ise Işık sözlerini şöyle tamamlamış. Peki sözümü geri alıyorum. Bir kere biz böyle bir şeye uğradık, dişimizi sıktık ama demek ki siz her zaman dişinizi sıkıyorsunuz. Yani o yüzden unutalım, hatta mutlu olalım. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın çektiklerinin %1'ini ben çektim diyerek. Evet sevgili dinleyenler, böyle diyor Kenan Işık. Belçika polisinden Işık'a sorgu başlığıyla yer bulmuş bu haber. Yine dediğim gibi bugün bütün haber sitelerinde var, aynı zamanda da gazetelerde. Bir başka haberse Behçet Oktay davasında beraat, eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ı öldürmek suçundan yargılanan Halil Kesici beraat etti sevgili dinleyenler. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ı öldürmek ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarından yargılanan Halil Kesici'nin beraatine karar verdi. 25 Şubat 2009'daki Oktay'ın ölümü sırasında yanında bulunan ve adam öldürmekle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yargılanan Kesici'nin beraatini mahkeme kararlaştırdı diyor haber. Evet, bu da yine bugünkü gündemde yer alan haberlerden bir tanesiydi. Sizlerle paylaştık. Pekala, şimdilik tekrar gündeme virgül, yüzümüzü listemize dönelim. Kardeş türküler var sırada, nazar diyecekler. Yüreğimden çıkan sesi koydum şekerimin içine. Tatlandırsın dilleri, sözleri cümle alemde. Gelin siz de tadın çoluk çocuk, tüm beşer şekerleri merkeze. Korkmayın, nefret ne kin yok içinde. Ne güzel nane şeker. Herkes gezer, herkes tozar. Ama duymasın nazar, sonra bize kızar sinir tepesinde. Kızın adı nazar, sız sesi bakar ama dili yok sanma sakın. Lafını da çakar, mum gibi yapar, henüz 6 yaşında. Dibinin bozuk düzen yolları, lodosları var, yağmurları, sokakları. Varsın olmasın üç kuruş parası, İstanbul var. Yolla gelsin çikolata şekerim, nazar değer 41 kere maşallah. Kardeş Türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Nazar da dinlediğimiz eser. Tekrar gündeme dönerek yüzümüzü devam edelim dilerseniz. Çamaşır makinesinde can verdi. Kötü bir haber, üzünç dolu. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 yaşındaki çocuk oyun için çamaşır makinesine saklanan 4 yaşındaki kardeşinin üzerine makinenin kapağını kapattı, düğmesine bastı. Küçük kardeş makinenin içinde can verdi. Gazi Osman Paşa Mevlana Mahallesi'nde oturan anne ve babalarının evde olmadığı 4 ve 6 yaşındaki iki kardeş evde saklambaç oynamışlar. Oyun sırasında da işte bu olay gerçekleşmiş. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ufaklık kurtarılamamış. Yaşanan olayın ardından polis olayın olduğu evde inceleme yaparken olayla ilgili de soruşturma başlatmış. Evet, dediğim gibi üzünç dolu bir haber. Çamaşır makinesinde can verdi başlığıyla yer bulmuş bugün haber sitelerinde. Bir diğer haber, Bartolomeos'a suikast yapacaklardı başlığını taşıyor sevgili dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fener Rum Patriği Bartolomeos'a İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde suikast düzenleneceği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bir kişi gözaltına alındı, iki kişi ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fener Rum Patriği Bartolomeos'a suikast düzenleneceği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Mektuba göre soruşturma Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir ihbar mektubu üzerine başlatıldı. Mektuba göre Serdar A ile kimliği tespit edilemeyen iki kişi 29 Mayıs tarihinde, yani İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde Patrik Bartolomeos'a suikast girişiminde bulunacaktı. İhbar mektubunda şüphelilerin İstanbul'a giderek keşif çalışmaları yaptıkları da öne sürüldü. Yapılan araştırmada şüphelilerin 29 Mayıs öncesinde İstanbul'a gittikleri tespit edilince Kayseri Savcılığı da böylece harekete geçmiş. Soruşturma kapsamında Serdar A gözaltına alındı. ifadesinde suçlamaları reddetmiş, İstanbul'a oradaki akrabalarının yanında çalışmak için gittiğini söylemiş. Fener Rum Partisi Bartolomos'un nerede oturduğunu ve görevinin ne olduğunu bilmediğini, kendisini basından gördüğü kadarıyla tanıdığını, Bartolomos'u öldürmek gibi bir niyeti ve planının olmadığını söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Bartolomos'a suikast iddiasıyla açılan soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ankara Savcılığı da, Başsavcılığı da emniyete talimat vererek Serdar A. hakkında bir rapor hazırlamasını istediler. Hazırlanan istihbarat raporu bir başka Serdar A. ile ilgili bir başka ihbar mektubunu daha ortaya çıkardı. Rapora göre 2008 yılında İstanbul Emniyetine de bir ihbar mektubu gönderilmiş. Mektupta yine Serdar A.'nın Bartolomos'a suikast düzenleneceği iddia edilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar mektuplarıyla ilgili soruşturması ise şu an sürüyor. Ve bir haberde komşudan Yunanistan'dan drahmiye dönelim. Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da eski para birimi drahmiye dönülmesini savunan bir parti kuruldu. Drahmi, 5 yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi adı altında kurulan ve tüzüğü Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan partinin ambleminde madeni 5 drahminin resmi bulunuyor. Kurucuları arasında tanınmış gazeteci yazar, üniversite profesörleri ve iş adamlarının bulunduğu partiden yapılan açıklamada temel hedefin Avrupa Birliği ve IMF temsilcileriyle mali yardım karşılığında imzalanan memorandumlar yani yardım anlaşmaları feshedilerek ülkenin eski para birimi drahmiye dönülmesinin sağlanması olduğu belirtildi. Ve yüz binlerce çocuk işçi için Türkiye'de çocuk işçi sayısının resmi rakamlara göre 893 bine yükselmesine ilişkin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'ten araştırma komisyonu önerisi geldi. Çocuk işçi sayısının ve çocuk işçi ölümlerinin gittikçe artmasının ardından konu meclis gündemine de böylece taşınmış oldu. Ve tekrar müzik, bu defa listemizde Kıraç var. Kıraç'tan dinliyoruz, Mecnunum Leyla diyor. Leyla. gitme Leyla'm, gitme Leyla'm, gitme Leyla'm, Mecnun'um Leyla, Leyla. Mecnun'um Leyla dedi, Kıraç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Türk Hava Yolları'ndaki kırmızı ruj yasağını anımsayacaksınız geçtiğimiz haftalardan. İşte o yasak konusunda Türk Hava Yolları geri adım attı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, hosteslere yönelik kırmızı ruj yasağıyla ilgili bazı alt düzey yöneticilerin kendilerine sormadan böyle bir karar aldığını, ancak bunun uygulanmayacağını söylemiş. 29 Nisan'da aldığı ruj yasağı kararını 10 gün sonra kaldırdı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, ruj ve oje yasağı hakkında ruj konusunda bizim hiçbir sorunumuz olmadı. Ancak bazı alt düzey yöneticiler bize sormadan bir belge hazırlamışlar. Belge basına sızınca büyük bir mesele oldu dedi. Böyle bir yasak bulunup bulunmadığı sorusuna hayır cevabını veren Kotil, kabin görevlilerinin herhangi bir renk ruj ve oje kullanabileceğini teyit etti. Türk Hava Yolları'nın başında 2005 yılından bu yana bulunan Kotil, bildiğiniz gibi Türkiye'de bazıları bu konular hakkında biraz hassas. Biz küresel bir hava yoluyuz ve ne yaptığımızı biliyoruz diye konuşmuş. Kotil, 15 Mayıs'tan itibaren toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma olmazsa grev kararı alan hava iş sendikası hakkındaysa, sendikayı çalışanlarımızı seviyoruz, çalışanlarımızı herkesten çok seviyoruz ve çözüm bulacağımızı umuyoruz açıklamasını yaptı. Hava iş sendikası Türk Hava Yolları ile temel uyuşmazlık konusunun geçen yıl işten çıkarılan 305 işçinin işe iade edildiği ve düşük maaş alması, Türk Hava Yolları çalışanlarının maaşlarının seyyanen artırılması olduğunu ise ilgili olduğunu söylemişti diyor haber. Evet, Türk Hava Yolları'nda kırmızı ruj yasağı kalktı başlığıyla yine bugün haber sitelerinde yer bulmuş. Bir diğer haberse Kanal İstanbul'a dair. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kanal İstanbul için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile çalışmaya başladıklarını belirtiyor. Ekonomi muhabirleriyle bir araya gelmişti Başbakan Yardımcısı Ali Babacan dün. Kanal İstanbul ve erken emeklilik dahil birçok konuda da açıklamalarda bulundu. Erken emeklilik ve vergi affı gibi konuların gündemlerinde olmadığını önce söyledi. Sonra da Kanal İstanbul için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını ifade etmiş. Büyük projelerin kamu garantisinde şu an için problem yok. Risk uzun vadeye yayılıyor. Mega projelere rağmen Türkiye'nin risk algısında bozulma yok dedi. Evet, erken emeklilikse yok. Emeklilik yaşının düşürülmesiyle ilgili bir çalışmanın doğru olmayacağını düşünüyorum diye de eklemiş sevgili dinleyenler Babacan toplantıda. Öte yandan Kürkçü, vekil maaşları asgari işçi ücretine endekslenmeli diyor sevgili dinleyenler. Kürkçü vekillere ayrıcalıklar tanınacağı ileri sürülen kanun taslağında önemli bir yenilik olmadığını, farklı yasalardaki maddelerin tek yasada toplandığını söylüyor ve ekliyor, taslağın içeriğiyle mutabık değiliz demiş. Son günlerde tartışma yaratan milletvekillerinin özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi üzerine BDP Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile konuşmuşlar Biyanet. O da böyle söylemiş, vekillerin hak ve ücretlerini işçilerininkine çıpalamalıyız, yani eşitlemeliyiz demiş. Vekil maaşları asgari işçi ücretine endekslenmeli diye eklemiş. Tekrar listemize dönüyoruz. Nazan Öncel var sırada, şimdi de Normal diyecek. Normal Normal dedi Nazan Öncel. Efendim veda vakti, hem haftaya hem de sizlere pazartesi tekrar C vitamininde buluşmak üzere derken Radyo Havan'da hangi programlar var bugün hemen aktaralım. 12 öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. 13'te mikrofon başında Suat Gülbinat müzik kutusunda yine isteklerinize yer verecek. Saati 14'te kahve molasında Cent Sunar caz severlere caz şarkıları dinletecek ve saati 15'te Avukat Fatih Güçlü Devinim programıyla 60'lara 70'lere doğru bizleri bir yolculuğa davet edecek. Kadraj programında sinema yazarı Radikal Gazetesi sinema yazarı Şenay Aydemir yine haftalık sinema değerlendirmesini vizyona giren filmleri bizlere aktaracak. Saat 17'yi gösterdiğinde ise Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli nostalji rüzgarıyla yine bir rüzgar estirecek. Efendim saat 18'de ana haber bültenimiz var, ardından da akşama yakışan akşam keyfi programında akşam şarkıları sizleri bekliyor olacak. Tüm gün boyunca radyonuz açık olsun diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Keyifli bir hafta sonu diliyorum her şeyden önce. Pazartesi tekrar buluşmak ümidiyle. Tam bellik birisi var. Bir tutam yaz gülüşü var. Kocaman egosuyla olmasa da olur, olmasa da olur. Tam bellik birisi var, bir ömür aşk öpüşü var. Durulmaz oyunlarıyla olmasa da olur. Ne yaz ne kış, olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Ne yaz ne kış, olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Yakalar kalbinden bağlar, eğilir gelişinden oynak. haliyle. Olmazsa da olur, olmazsa da olur. Ne yaz ne kış olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar bir gün açar. Sevdiriş kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yarar. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.